یہ عورت بیٹھی ہاتھ میں پتا ہے درخت کا روئی جا رہی رضی اللہ عنہا و ارضا. کیوں رو رہی ہے؟ دوپٹہ بھیگ گیا. پوچھنے والی پوچھتی ہے وَالَّذِي أَبْكَاكِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنوں کی ماں آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو مومنوں کی ماں کہتی ہے يَا لَيْتَنِي كُنْتُ وَرَقَةً مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور میرا قیامت کے دن حساب نہ ہو.